إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوك زانغو إسلام أليويكا فيدولي هيفي أفيوندوي متوما ميكاتازا بعد متو كتوازا كويكا فيدولي فياكي هيفي. دوك زانغو إسلام، Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadla zake na ukarimu wake ametuwekea ibada nyingi za faradhi na za sunna. Na katika ibada za sunna alizotuwekea ni ibada za usiku, sala za usiku, qiyamul layl. Na makusudio ya qiyamul layl ni kila sala inayosaliwa ya sunna baada ya isha. Kila sala ya sunna inayosaliwa baada ya isha, hii ndio inaitwa qiyamul layl. Wa akhussu bidhikri fi hadha ash-shahri al-mubarak salatu at-tarawih. Ni katika qiyamul layl salatu at-tarawih ambayo ni hasa kwa mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala amependekesha jambo la kusali sala za usiku. Na Allah subhanahu wa ta'ala targhibu hiyo ameelezea sifa za waja wake wema. Katika sifa za waja wake wema ni wale ambao wanasali sala za usiku. Allah akipendekesha jambo la kusali sala za usiku, amewasifu waja wake wema kwamba ni katika sifa za watu wema kusali sala za usiku. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Furqan alivyokuwa akitaja sifa za waja wake wema ambao amewaita ibadur rahman, waja wote ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hawa maalumu ni waja maalumu akawaita ibadur rahman. Aliposema wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu waja wake hawa anasema waja wa Allah ni wale ambao wanatembea juu ya ardhi kwa unyenyekevu. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Watu wajinga wakiwambia maneno mabaya, watu wema wanajibu salamu, wanajibu maneno mazuri. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. wale ambao nyakati zao za usiku wanazimaliza kwa ajili ya kusujudu na kwa ajili ya kusimama kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo moja katika sifa za watu wema ni kusali sala za usiku baada ya isha. Allah subhanahu wa ta'ala akiendelea kuwasifu waja wake wema ambao wanasali sala za usiku katika suratu Dhariyat, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil athhari hum yastaghfirun kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Walikuwa ni muda mchache usiku wanalala, wanalala muda mchache tu usiku kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil athhari hum yastaghfirun. Wakati wa usiku wa manane wanamuomba maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akiwasifu wale wenye takwa ambao ndio watu wa peponi. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu tena waja hawa wema wanaofanya ibada za usiku na kusali sala za usiku katika suratu Sajda, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul innama yu'minu bi ayatina alladhin idha dhukiru biha kharru sujjada. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu waja hawa, innama yu'minu bi ayatina alladhin, hakika wanaamini aya zetu wale ambao idha dhukiru biha kharru sujjada, wakitajiwa aya zetu, wakisomewa aya zetu wanaporomoka hali ya kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum anil madaji, mavu zao zinakaa mbali na vitanda usiku. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tamaa, wanamwabudu mula wao hali ya kuogopa adhabu zake na hali ya kutarajia rehema zake. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika baadhi ya tulivyowapa wanavitoa kwa ajili ya Allah. Hao ndio ibadur rahman, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wanaofanya ibada hizo za usiku na sala za usiku. Ndugu zangu wa Islam, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala alimuamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam jambo hili la kusali sala za usiku. Faqala ta'ala ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Amri ya Allah subhanahu wa ta'ala anamuamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na amri akiamrishwa mtume ni umma mzima. Idhan qiyamul layl, mwanzo kwanza kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa ni lazima, kisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake akamsahilishia mtume wake na umma ikawa qiyamul layl sio lazima. Faqala ta'ala wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Usiku sali, lakini ni nafilatan lak, ni ziada kwako. Kwa hiyo qiyamul layl imebaki ni sunna ila yaumil qiyama, lakini ni sunna adhima ambayo fadhila zake ni kubwa. Ndugu zangu wa Islam, fi sunna fi al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana yaqumu al-layl hatta tatafattara qadama. Hadith Aisha radhiyallahu anha, mama Aisha radhiyallahu anha anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqumu al-layl حتى تتفطر قدماه. تقول عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. مما عائشة رضي الله عنها أنا يلزيها أنا متوم صلى الله عليه وسلم أليكوا كصالي صلى زوسيكو مبكى ميقو ياكي نكتك كتك حتى تتفطر قدما. مما عائشة نمبي متوم صلى الله عليه وسلم: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ ونيني وفني هذي يا رسول الله وقت تياري ومشمسمه ومذنبياك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ kwani mimi sipendi kuwa ni mwenye kumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala baada ya neema hizo alizompa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Anahakikisha kwamba nafanya hivi kwa sababu ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, sisi tuna neema nyingi ambazo tunawajibika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja katika sisi ana neema nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala. Neema ya pumzi peke yake, neema ya pumzi peke yake ni neema kubwa ambayo kila mmoja wetu anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ibada hizo za usiku. Mbali na neema nyingi tulizo nazo ambazo hatuwezi kuzidhibiti, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkijaribu kuzihisabu neema za Allah hamwezi mkazidhibiti. Tuna kila neema, tuna kila jambo ambalo ni wajibu wetu tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kama Mtume sallam alivyokuwa akimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislam, jambo la sala za usiku lina fadhila kubwa na lina faida kubwa. Jambo za sala za usiku ni jambo la milele, ni jambo la kila mwezi, ni jambo la kila siku, si mwezi wa Ramadhani peke yake. Ni jambo la kila siku, unatakiwa tusali sala za usiku. Kwa kuna fadhila kubwa, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sala hizi za usiku. Katika fadhila hizi za sala za usiku ni kwamba ni moja katika sababu za kuingia peponi. Sala za usiku ni moja katika sababu zitakazo muingiza mtu peponi. Hadithi ya Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu yakul: sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yakul: ayyuhan nas afshu as-salam wa at'imu at-ta'am wa silu al-arham wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bi-salam. Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu sana, nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisema hivi: ayyuhan nas afshu salam, enyi watu dhihirisheni salamu, toeni salamu, mpeane salamu nyinyi Waislamu. Afshu salam wa at'imu at'am, toeni vyakula, mlishe watu chakula. Wasilu al-arham, ungeni vizazi vyenu. Wasallu bil-layli wan-nasu niyam, salini usiku na hali watu wengine wamelala. Tadkhulul jannata bisalam, mtaingia peponi kwa amani. Al-hadith sahahahu Sheikh al-Albani fi sahih at-Tirmidhi. Moja, kila moja katika mambo haya manne ni sababu ya kuingia peponi: ifsha'u salam, it'amu at'am, silatul arham, as-salatu bil-layli. Kila moja katika mambo haya manne ni moja katika sababu za mtu kuingia peponi. Lakini pia sala hii ya usiku ndio sala bora, ndio sala bora baada ya sala za faradhi. Baada ya sala za faradhi, sala bora inayofuatia ni sala ya usiku. Sala bora kwa thawabu, sala bora kwa ajira, sala bora kwa malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya sala ya faradhi inafuatia sala ya usiku. Fi sahihi Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: afdalu as-siyami ba'da ramadhan shahrullahi al-muharram. Mtume anasema bora ya saumu baada ya mwezi wa Ramadhani, baada ya saumu ya Ramadhani, saumu bora ni saumu ya mwezi wa Muharram. Afdalu siyami baada Ramadhan shahrullah al-Muharram wa afdalu salati baada al-fariḍa salatu al-layl. Na bora ya sala baada ya sala za faradhi ni sala ya usiku. Sala ya usiku ndiyo sala bora baada ya sala ya faradhi. Kwa hiyo vipi watu, ndugu zangu wa Islam, tutawacha sala bora baada ya sala ya faradhi? Tutaziwacha sala hizi bora ambazo ni sala za usiku. Lakini pia sala hizi za usiku zinafanywa katika wakati muafaka, wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala anakubali dua ya mja wake. Sala hizi za usiku zinatekelezwa katika wakati muafaka, muafaka ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawafiki na kukubali dua ya kila mja wake mwema. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fil Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla layla ila samai dunya حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. الله سبحانه وتعالى أنا شكا بيغو هي كريب كيلا وسيك نكسم من نهايو من يدعوني فأجيب له من يتكين يومب إلي نمكبالي دوياكي man yasaluni fa'utiya nani atakayeniomba ombi lake nikampa man yastaghfiruni fa'aghfira la nani atakayeniomba maghfira nikamsamehe. Hii ni hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir, wakati inapobakia thuluthi ya mwisho ya usiku ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anaposhuka katika mbingu ya dunia akatoa maswali hayo na akatoa hivyo. Nani anayetaka kukubaliwa dua yake? Nani anayetaka kusamehewa madhambi yake? Lakini tunalala, vipi tutapata dua? Vipi tutakubaliwa dua zetu? Tunalala, vipi tutasamehewa madhambi yetu? Kwa swala za usiku zinafanywa katika wakati huo ambapo watu wengine wamelala, Allah subhanahu wa ta'ala anashuka na kukubali dua ya kila mwenye kuomba. Allahu الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ndugu zangu Islam, tunakabiliwa na kumi la mwisho la mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, kumi la mwisho ambalo linaanzia kesho baada ya jua kuzama. Kesho 20 mwezi huu wa Ramadhani baada ya jua kuzama, kumi la mwisho la mwezi huu mtukufu linaanzia baada ghurubi shams. Ndugu zangu Waislam, kumi hili la mwisho ndio kumi bora kuliko siku hizi 20 za mwezi huu wa Ramadhani. Inapoingia tarehe 21 ya Ramadhani mpaka 29 au 30, kumi lile la mwisho linakuwa bora kuliko kumi la kwanza na kuliko kumi hili la pili tulilonalo. Ndugu zangu Waislam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kuonesha fadhila na ubora wa kumi hili la mwisho alikuwa akijitahidi sana kufanya ibada kuliko alivyokuwa akijitahidi katika kumi la mwanzo na la pili. Fi sahihi Muslim an Aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yajtahidu fi al-ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. Mtume sallam alikuwa akijitahidi katika kumi la mwisho kuliko alivyokuwa akijitahidi katika lisilokuwa kumi hilo. Wa fi sahihain an Aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr شد مئذره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. ماما عائشة رضي الله عنها أكيلزيا أتكفوا كمهيلي لمشو. أنا سيما متومة صلى الله عليه وسلم أليكوا لنبو إنجيا كمهيلي لمشو أنا زيدي كجبينا نكجتهيدي كتك إبادة. وأحيا ليلة نهويشا وسكواكي halali kwa ajili ya kufanya ibada, na huamsha ahli zake nao wafanye ibada za usiku katika kumi hilo la mwisho. Ndugu zangu Islam, wengi katika sisi tunafanya kinyume, wengi katika sisi tunakhalif sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anapojitahidi sana katika kumi la mwisho, sisi tunajitahidi sana katika kumi la kwanza. Tukifikia kumi la kati na la mwisho, tayari tumeingia uvivu, hatuna tena qiyamu layl. Wengi katika sisi tuko katika hali hiyo. Moja kwa moja hiyo ni mukhalafa, kumkhalifu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume anasema kumi la mwisho ndiyo bora, yeye anajitahidi sana kufanya ibada katika kumi lile, sisi tunafanya jitihadi zetu katika kumi la kwanza. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja anavyoingia misikitini sasa hivi usiku, sivyo alivyokuwa akiona katika kumi la mwanzo. Kila anayeswali tarawih ataona jinsi misikiti ilivyopwaya. Waislamu wameingia uvivu. Waislamu wamelala, wameshiba futari. Hakuna maana ya kuacha qiyamu layl isipokuwa hivyo tu. Umeshiba sana, umelala. Umeshiba sana, umepumzika. Hilo tu ndiyo sababu ya mtu kuacha qiyamu layl. Wengi katika wanaoacha qiyamu layl ni kushiba sana na kujaza tumbo sana. Wengi ni hivyo. Sisemi wale wenye adhar, wagonjwa wengine, sisemi hao, lakini nasema wengi wanaoacha qiyamu layl hawana udhuru wote isipokuwa wamejaza matumbo yao sana, hawawezi kurukuu wala kusujudu, wanaogopa kutapika. Sio hivyo ndugu zangu Waislamu. Saumu sio kulipiza futari. Mtu akiwa na saumu si kwamba analipiza milo mitatu aliyokuwa akila. Sio hivyo kufungua, sio hivyo kula futari. Bihasabi mri'in luqaimatun yuqimna sulbahu. Mtume anasema zinamtosha mtu tonge chache zitakazosimamisha mgongo wake. Fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li sharabi wa thuluthun li nafasihi. Ikiwa hakuna budi mtu ashibe, basi thuluthi ya chakula chake, thuluthi ya kinywaji chake, thuluthi ya pumzi zake. Sisi haya yote haya tunayamaliza mpaka pumzi inakuwa hatuna uwezo wa kutoa pumzi kwa kujaza tumbo. Ndugu zangu Waislamu, kumi la mwisho ni kumi la kujitahidi na kuzidisha ibada. Kana sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr shadda mi'zara wa ahya layla wa ayqadha ahla. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah في مجالسه يقول هذه الأحاديث دليل على فضل العشر الأواخر من رمضان. حديث هذه دليل يوتكفنا وبورا وكمهل لمشه لرمضان. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بأنواع من العبادات. Mtume alikuwa akihuisha usiku wake kwa sampuli nyingi za ibada, si kuswali peke yake. Al-qiyam, dhikrullah, Qur'an, qira'atul Qur'an, al-isti'dadu lis-suhur, zote hizi ni ibada ambazo alikuwa akizifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumi la mwisho. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah wa bihadha yujma'u بين هذا الحديث وبين ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أعلمه صلى الله عليه وآله وسلم قام ليلة قط Mama Aisha radhiallahu anha katika sahihi Muslim asema sijui kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali usiku mzima kabisa. Mtume hajaswali usiku mzima. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema fa ihya'u al-layli thabit fi al-'ashr yadkhulu fihi al-qiyam wa dhikrillah aw dhikrullah wa qira'atu al-Qur'an wa ghayruha min al-'ibadat. والذي نفته عائشة رضي الله عنها القيام فقط. القيام فقط alilikataa maisha ni kuswali peke yake, kwamba mtume hakuswali usiku mzima mpaka asubuhi. Ma aalamuhu sallallahu alayhi wasallam qama laylatan qattu hatta as-sabah. Mtume hakuswali peke yake mpaka asubuhi, lakini aliswali akasoma Qur'an, akamtaja Allah, akajiandaa kwa kula daku. Zote hizi ni ibada mbalimbali alizokuwa akizifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa bihadha yujma'u baina hadha alhadith wa hadithi Aisha radhiyallahu anha. Ndugu zangu Waislamu, kumi hili la mwisho, katika sifa za kumi hili la mwisho ni kwamba ndiyo kumi ambalo limeteremshwa Qur'an. Kitabu kitukufu cha Allah subhanahu wa ta'ala kimeteremshwa katika kumi hili la mwisho, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwa as-sami'ul 'alim rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin. Allah subhanahu wa ta'ala akithibitisha kuteremshwa Qur'ani katika lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, tumeiteremsha Qur'ani katika lailatul qadr, usiku huu mtukufu, usiku wa cheo. Qur'ani imeteremshwa kwa jumla min al-lawh al-mahfuz ila as-sama' ad-dunya fi bayt al-'izzah jumlatan wahida, kwa mara moja. Kisha Qur'ani ikateremshwa na Jibril kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa miaka 23 mufarraqan, imeteremshwa mbalimbali kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Idhan inna anzalnahu fi laylatil qadri ni Qur'ani kuteremshwa kwa jumla moja kwa moja kutoka lawhil mahfuz ila samai dunya fi baitil izza. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tufanye bidii kufanya ibada katika kumi hili la mwisho. Kila mmoja katika sisi ajitahidi kuzidisha bidii yake kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili aweze kudiriki hiyo lailatul qadr ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema lailatul qadri khairum min alf shahr, usiku huo wa cheo ni bora kuliko kufanya amal kwa miezi 1000 ambayo haina lailatul qadr. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا للصيام وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام برحمتك يا عزيز يا سلام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.